cię oblewał. Kiedy drogę do nieba chciałeś skrócić. Twoje piekło na ziemi. Rezygnacja i nuda, śmiech podszyty zwątpieniem, nierealnym pragnieniem, musi się.